Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Dzień dobry. Czwartek, 27 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A reprywatyzacja działki przy Chmielnej 70 w stolicy unieważniona. Jak argumentowano te decyzje, o tym za chwilę w relacji naszego reportera. Pracodawcom zaczyna doskwierać brak pracowników z zagranicy. Ostrzegają, że bez nich Polska przestanie się rozwijać. Powrót Kubicy do Formuły 1 jeszcze nie teraz. Jeśli dostanie szansę, to w przyszłym roku. Unieważniono reprywatyzację działki przy Chmielnej 70 w Warszawie. Taka jest decyzja komisji weryfikacyjnej, która bada sprawę zwrotu nieruchomości w stolicy. Aleksander Przoniak śledził posiedzenie komisji. U podstaw takiej decyzji leżało kilka względów. Po pierwsze, jak argumentował przewodniczący komisji Patryk Jaki, miasto nie dołożyło wszelkich starań, by zbadać, czy roszczenia względem Chmielnej 70 są uzasadnione. Po drugie, nie uwzględniono, że jeden z przedwojennych właścicieli tej działki był obywatelem Danii, co miało decydujący wpływ na tę reprywatyzację. Ten pan był Duńczykiem, a w związku z tym, że Polska miała podpisaną umowę indemnizacyjną z Danią, w ogóle spadkobiercy po tym panu nie mieli prawa oczekiwać zwrotu tej działki. Nie wszyscy członkowie komisji zgadzają się z jej werdyktem. Zdaniem przedstawiciela PO Roberta Kropiwnickiego sprawę ponownie powinni zbadać miejscy urzędnicy. Miasto jest dużo bardziej kompetentne do podejmowania tej właściwej decyzji, tym bardziej, że są spadkobiercy i trzeba tę sprawę jednak wyregulować. Decyzja komisji o unieważnieniu reprywatyzacji Chmielnej 70 ma rygor natychmiastowej wykonalności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Z zawodu wydalono sędziego Janusza Kasko-Ścierzyny. Zdecydował o tym sąd dyscyplinarny w Gdańsku. Jednocześnie zgodził się, aby mężczyzna trafił do więzienia. Januszka został skazany na 4 lata więzienia za przyjęcie łapówek na ponad 100 tysięcy złotych. Pieniądze przyjmował regularnie w zamian za korzystne wyroki. Sędzia został zatrzymany pod koniec 2008 roku. Wyrok sądu dyscyplinarnego jest nieprawomocny. Januszka może się od niego odwołać. A Warszawa szykuje się na uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczną się w sobotę przy kamieniu Żołnierzom Żywiciela na Żoliborzu. Główne uroczystości zaplanowano na 31 lipca i 1 sierpnia. Dla powstańców warszawskich rocznica wybuchu walk o stolicę to wyjątkowy czas. To jest przede wszystkim wspomnienie o naszych koleżankach i kolegach, którzy polegli. Mówił prezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, który podkreślał, że najważniejsze dla powstańców jest, by pamięć o ich wysiłku przetrwała. Kiedy nas już nie będzie, żeby Warszawa pamiętała o tych, którzy starali się walczyć o jej wolność. O wysiłku powstańców przypominać będzie flaga narodowa ze znakiem Polski Walczącej na rondzie Radosława. Kwiatami udekorowane zostanie też 400 miejsc, które przypominają o poległych powstańcach i zamordowanych przez Niemców cywilach. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniała, że Powstanie Warszawskie dla stolicy jest fundamentem jej tożsamości. Z warszawskim DNA. 1 sierpnia o 17 w godzinę wybuchu walk w stolicy zawyją syreny alarmowe. Organizatorzy uroczystości apelują, by w tym momencie zatrzymać się na minutę i w ten sposób oddać hołd powstańcom i ludności cywilnej Warszawy. Witold Banach, Polskie Radio. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. W krwawych walkach z Niemcami poległo około 18 tysięcy powstańców i około 140 tysięcy cywilów. Zagraniczni pracownicy potrzebni Polsce. Bez nich nasz kraj może przestać się rozwijać, alarmują eksperci. Przede wszystkim potrzebni są pracownicy w budownictwie, rolnictwie, przetwórstwie czy sferze usług. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan, powiedział, że braki na rynku pracy są liczone w setkach tysięcy. Na przykład w sektorze transportu brakuje około 100 tysięcy kierowców. Natomiast od branży te dane się różnią. Natomiast każda branża w tej chwili tak naprawdę nam wskazuje na to, że potrzebuje, nazwijmy tak kolokwialnie, zastrzyku kadr do wykonywania inwestycji, do realizacji zamówień. Także jest to zapotrzebowanie odczuwalne. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani głównie zatrudnianiem obywateli Ukrainy. Szacuje się, że już teraz w naszym kraju pracuje ich około miliona. Robert Kubica nie dostanie szansy w tym sezonie Formuły 1. Polak nie zastąpi na razie Brytyjczyka Juliana Palmera, powiedział o tym dyrektor ekipy Renault Cyril Abiteboul. Podkreślił, że zespół nadal ufa Palmerowi i nie zamierza rezygnować z jego usług w tym sezonie. Testy, które przechodzi Kubica, mają sprawdzić, czy będzie w stanie wrócić do Formuły 1 w 2018 roku. Polak ma za sobą dwa sprawdziany w bolidzie, a na początku sierpnia ma mieć kolejne. Z Formuły 1 musiał zrezygnować po wypadku na trasie rajdu. Ponad 19 milionów funtów zarobili w ciągu ostatnich 2 lat hakerzy, którzy wykorzystują komputerowe wirusy, tak wynika z raportu opublikowanego przez Google. To po przeliczeniu około 91 milionów złotych. Cyberprzestępcy zarabiali, szyfrując dane użytkowników, a za ich odblokowanie domagali się okupu. Amerykański gigant technologiczny ostrzega, że tego typu ataki stały się bardzo, bardzo opłacalne i należy spodziewać się, że będzie do nich dochodzić w przyszłości. To był serwis Trójki. W Gdańsku po południu wieczorem ma przestać padać. W nocy w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu, a na zachodzie w drugiej połowie nocy możliwe burze. Temperatura od 13 do 16 stopni nad ranem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura jutro w ciągu dnia od 20 stopni w Szczecinie do 25 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Komisja weryfikacyjna zajmowała się dziś Chmielną 70. To jest ta słynna działka pod Pałacem Kultury z drugiej strony sali kongresowej, którego cała afera reprywatyzacyjna się zaczęła, czyli ta słynna działka Duńczyka, za którą państwo polskie też wypłaciło odszkodowanie. I o tej reprywatyzacji opowiemy już za chwilę. Łukasz Karusta nadaje dziś z Pelplina na Kociewiu, pierwsza z 3 relacji w popołudniowej audycji za kwadrans i potem po 17 i po 18. Będzie m.in. o kociewskich przysmakach. Fefer, nuski kociewskie. To są małe pielinkowe ciasteczka. Fefer to jest pieprz, one są pierne, a nus to orzech, czyli twarde. I one są zaraz po upieczeniu korzenne, twarde. Relacja z Pelplina za kwadrans. Biegam, bo lubię o 17.20. Studio World Games z Wrocławia o 17.45. I reportaż o 18.15. Ja uważam, że jak zmienia się ustrój, to zmieniają się i nazwy ulic i pałaców. I tak było, jest i będzie. Żeby, że tak powiem, dostać swoją ulicę, to jednak trzeba się czymś zasłużyć. A takie nazwiska z PRL-u nie za bardzo się zasłużyły. Nawet wprost przeciwnie, wiadomo. Więc nie uważam, żeby zasługiwali na to, żeby ich nazwiskami ulicę nazywać. Takie były sytuacje życiowe, tak? Był taki, a nie inny ustrój, więc też nie można mieć pretensji do tych ludzi, że działali w taki, a nie inny sposób. Ja uważam, że zmiany wcale nie są konieczne. Dekomunizacja w praktyce. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Mocnym punktem będzie także kolejna piosenka z płyty tygodnia, przedpremierowo. Jestem przestrzeń, to jest płyta Moniki Bożym. Dziś piosenka Jestem napełniona miłością. To są teksty z czasów Powstania Warszawskiego i premiera tej płyty jutro, 28, a my przedpremierowo w tym tygodniu prezentujemy kolejne piosenki. Po kilka minut po 18 Jestem napełniona miłością i Monika Bożym. A zaczynamy audycję popołudniową piosenką dnia. Gwiazdozbiór Strzelca, Snowman. Się nad ranem, kiedy niebo było szare, kiedy

Ujawnienie zwrotu tej wartej 160 milionów działki dało początek aferze reprywatyzacyjnej w stolicy. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, tłumaczył dziś, dlaczego decyzja o reprywatyzacji, która pozwoliła wzbogacić się kilku osobom związanym ze stołecznym ratuszem, podjęto niezgodnie z prawem. Poprzez nieustalenie prawidłowego kręgu osób uprawnionych, obecni beneficjenci decyzji nie byli uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. W ocenie komisji decyzje reprywatyzacyjne zostały wydane z naruszeniem prawa o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. W telegraficznym skrócie, gdyby Jan Holger Martin był obywatelem polskim, to mógł występować o zwrot tej nieruchomości decyzję reprywatyzacyjną. Ponieważ był obywatelem duńskim, no to takiego prawa wedle przepisów nie miał. Paweł Rabiej, Nowoczesna. Bo mamy umowę z Danią podpisaną w latach 50., która zaspokajała roszczenia obywateli duńskich i to było klucz sprawy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy nie zbadał tych wszystkich okoliczności. Gdyby one zostały dobrze zbadane, to tak naprawdę nie mielibyśmy dzisiaj jako komisja decyzji do podjęcia. Jest to ciało pozakonstytucyjne i każdy wyrok tej komisji może być wzruszony. Marcin Kierwiński, PO. Nie zamykam oczu na to, że ta komisja działa. Jeżeli działa, to w tej akurat sprawie jej wyrok jest zgodny z oczekiwaniami miasta. Warto powiedzieć, że Miasto Stołeczne Warszawa zrobiło wszystko, aby ta nieruchomość została we władaniu Miasta Stołecznego Warszawa, skierowało tą sprawę do prokuratury, nie chciało wydać tej nieruchomości, więc myślę, że w jakiś sposób komisja weryfikacyjna w tej sprawie tak naprawdę tylko i wyłącznie dodała do tego, co już zrobiło Miasto Stołeczne Warszawa. Decyzja reprywatyzacyjna przyznająca tą działkę handlarzom roszczeń była cały czas w obrocie prawnym. I to, że chwilowo się tam nic nie działo i miasto podjęło jakieś starania, to tylko sprawiało, że oni nic nie mogli postawić na tej działce. Natomiast z punktu widzenia formalnego ta decyzja reprywatyzacyjna była w obrocie. I dopiero dzisiejsza decyzja komisji weryfikacyjnej tamto fatalne postanowienie uchyla. Z punktu widzenia prawnego nad komisją jest jeszcze decyzja sądu. Jakub Stefaniak, rzecznik PSL. No z punktu widzenia politycznego to część misji została spełniona, misji politycznej. Natomiast teraz komisja zaczyna stawać przed wielkim testem. Po co tak naprawdę została powołana? Bo jeśli nie wykona pewnego ruchu w stronę setek spraw, które nie są medialne, nie są związane z walką polityczną, a na których rozstrzygnięcie czekają ludzie, to znaczy, że została powołana tylko po to, żeby rozprawić się z polityczną konkurencją. Sprawa jest ewidentna, że przynajmniej polityczną i moralną odpowiedzialność za tę dziką reprywatyzację ponosi wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jan Maria Jackowski, PiS. I to, co mnie najbardziej dziwi w tej sprawie, to to, że kierownictwo tej partii, która tak się dopomina o praworządność, przestrzeganie prawa, o standardy, nie jest w stanie wyciągnąć konsekwencji w stosunku do swojego członka. O ile się orientuję, to w takim tempie komisja będzie pracowała jeszcze 100 lat, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić warszawskie. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dla mnie istotna jest kwestia załatwienia w sposób systemowy problemu restytucji w Polsce. Trzeba uchwalić ustawę, jako ostatnie państwo byśmy uchwalali taką ustawę w Europie Środkowo-Wschodniej, która da częściowe odszkodowanie prawowitym właścicielom, a jednocześnie powstrzyma handel roszczeniami. Im więcej czasu upływa od tych złych decyzji, tym więcej też jest nowych informacji i okoliczności, których wtedy miasto nie miało, więc to też jest taki powód, dla którego te decyzje w przyszłości były takie, a nie inne. W związku ze sprawą dotyczącą prywatyzacji przy Chmielnej 70 prasę straciło dwóch wiceprezydentów stolicy. Według szacunków m.in. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze liczba poszkodowanych w aferze reprywatyzacyjnej to 40 tysięcy osób, lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości. A tematem dziś zajął się Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę relacja z Pelplina. stirring mystery, yet unsolved. One too sweet, one sour. That's the fragile way our love evolves. It's love. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża Męskie Granie 2017. W ten weekend nad morzem, w Gdyni. Brodka, Artur Rojek, Smolik i Kev Fox, Lao Che, Projekt Albo Inaczej 2 oraz Męskie Granie Orkiestra. Ich wszystkich zobaczymy i usłyszymy na głównej scenie. Zapraszamy na audycję na żywo z trasy. Ofensywa, jutro o 23. Myśliwiecka 357, w sobotę o 17. A w niedzielę o 19 retransmisja koncertu Tribute to WW oraz samego WW z Katowic. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Jutro w Gdyni Męskie Granie. 2 minuty po 16. Przypomnę, czekamy cały czas na informacje od Państwa. Informacje z Trójmiasta, z Gdańska i z Sopotu i z Gdyni także. W sprawie sytuacji deszczowej, bo ciągle jeszcze pada. Prognoza jest taka, że wieczorem ma przestać padać i oby tak się stało. A my przenosimy się niedaleko od Gdańska do Pelplina. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Bo od rana jesteśmy na Pomorzu, dokładnie na Kociewiu, jeszcze dokładniej w Pelplinie. I teraz znowu tam Państwa zabierzemy. Łukasz Karusta opowiada o tak małym, urokliwym mieście z wielkimi zabytkami. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Doprecyzujmy, gdzie dokładnie można Cię znaleźć? Skąd nadajesz? Dokładniej placu przy samej katedrze, czyli przy tym najbardziej charakterystycznym, największym... Przy największym budynku w mieście, tak. Przy największym budynku w mieście, którego widać już nawet z autostrady praktycznie z każdego punktu w Pelplinie. Tak, na marginesie, nawiązując jeszcze do sytuacji w Gdańsku, pada w Pelplinie cały czas? Pada w Pelplinie od 2 dni i nocy cały czas. Przestało może dzisiaj na jakąś godzinę, ale prognozy też są takie, że no jak będziemy stąd wyjeżdżać, koło 19 ma przestać padać. No to teraz zabierz nas do katedry. Tak, zabiorę Państwa do katedry, ale opowiem może co tutaj jeszcze dookoła, bo obok reszta terenów, które kiedyś należały do cystersów, którzy osiedlili się tutaj w XIII wieku, są na przykład przepiękne ogrody biskupie, można po nich spacerować. Jest tutaj koło zaraz katedry Collegium Marianum, czyli to jest męskie liceum katolickie. Za mną budynek karczmy, dawny budynek karczmy, bo kiedyś przy świątyni znajdowała się karczma. Kawałek dalej biblioteka, to jest taki już nowoczesny budynek, ale w środku znajdują się księgi z XIV, XIII, nawet z IX wieku jest jedna księga. Oczywiście wszystko jest odpowiednio zabezpieczone i to jest naprawdę bardzo imponująca kolekcja. Jest też muzeum diecezjalne, a w nim Biblia Gutenberga, czyli najdroższa księga na świecie. O tym też mówiliśmy rano. Obok jest siedziba Radia Głos, tutaj lokalnego radia. Pozdrawiamy. A wracając do katedry, to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. To było jedno z pierwszych miejsc, do których trafiłem tutaj zaraz po przyjeździe. Oprowadził mnie po niej przewodnik, pan Jacek Hinc. Jak wrażenia? Zimno. To się zgadza. Jak to się mówi po naszemu, że jak mamy pasterki, to gacie z golfem musimy ubierać. jedziemy u góry, to zobaczy pan, że to jest wszystko w dolinie. To jest teren bagienny, po prostu blisko rzeki Wieżycy. Takie było powiedzonko, że benedyktyni na wzgórzach budowali swoje klasztory. Dominikanie, franciszkanie w obrębie tej działki miejskiej murów. Natomiast cystercy właśnie kochali w dolinie po prostu i mogli z całym rozmachem po prostu zaplanować całą tą budowę. To o kilka faktów i liczb najważniejszych chciałbym zapytać. Co zostało wybudowane w którym roku? Nie powiemy dokładnie, w którym dokładnie roku się to rozpoczęło, którego dnia, ale mówimy, że około 1300 roku. Mury były bardzo szybko wyprowadzone i ten kształt gotycki jest zachowany. Natomiast wykończenie, jakby teraz pan spojrzał do góry, by zobaczył, że nawet sklepienia, które są oryginalne murowane, mają różny kształt. Bardzo wysoko tutaj jest. Ile to jest metrów? Nawie głównej od posadzki do sklepienia 26 metrów. I do kiedy cystersi tutaj byli? Do 1823 roku. Bo wtedy zostali wypędzeni. Nastąpiła kasata. Wcześniej jeszcze ziemie zostały przejęte, nawet wiem dokładną liczbę, 24 433 hektary. Samo to opactwo tutaj, cała ta siedziba, podobno większa od Watykanu jest? Około 50 hektarów. Czyli można powiedzieć mały Watykan. Duży Watykan. Chciałbym wejść w takie miejsce, gdzie się nic zwykle nie wchodzi. No to muszę stanąć na wysokości zadania. Świątynia w czasie wojny nie była zniszczona. Tutaj właśnie hitlerowcy skupili się na elicie, czyli na księżach. Zostali oni wymordowani. Przebiła to sklepienie bomba, spadła i nie wybuchła. Tu mamy właśnie najbardziej ozdobną stalę. Tu siedział opat, obok niego przeor. Nasze stale mają taki stoliczek, on się nazywa Misericordia. Oni odprawiali nabożeństwa, śpiewając a cappella na stojąco. No i jak pan myśli, o której wstawali już? Pewnie jakieś 4 rano. Przed drugą. Laudes i ucznia już się były o 2. No i śpiewania stojące. No i teraz jak ja się teraz przypasuję, widać do czego to służyło. Mogli otwierali się oprzeć. 4 literami po prostu wisieli. No drugie zastosowanie było takie, proszę się troszkę odsunąć, z lekka, że jeśli któryś z nich przykimał, to wiadomo, że środek ciężkości się zmienia i następuje wypadnięcie. Czyli była pobudka dla pozostałych. Proszę, latarkę dla pana i zapraszam do góry. Zostały maszyny proste. Ten kołowrot wielki stoi tu 500 lat? Tak, nawet więcej. Koło deptakowe. Proszę wejść. I stoimy w tym kole. Tak. A dlaczego ono służyło? Koło służyło do wciągania materiału. Rozumiem, że tutaj wycieczek pan nie przyprowadza? No, nie. Wyżej już się nie da. Wieje trochę, piękny widok na całe miasto. Przychodzi pan tu czasem? Oficjalnie czy nieoficjalnie? Nieoficjalnie nikt nie słyszy. No, nieoficjalnie to często, tylko ja tu wchodzę. To są krużganki, ciąg komunikacyjny do różnych pomieszczeń. Do karceru, do palatorium, czyli rozmównicy. Tu jest karcer? Był karcer. No, był. Tu mamy kapitularz dawny decyzjalny. I tutaj zapraszam zawsze gości. Co się tutaj robi? Tu można popróbować pisania gęsim piórem. A mogę? Może. Proszę wyrzucić z pamięci taki wygląd gęsiego pióra. Tak wygląda gęsie pióro do pisania. Bez pióra? Bez pióra, bo po co? A wręcz stanowiło zagrożenie, jeśli to były świece, można było przenieść ogień po prostu. Oczywiście maczamy i proszę tak pod kątem, właściwie prawie że prostym, prostopalle do kreseczki na dół. Co, może zacznę od B. No jednak za słabo zamoczyłem, czy nie? Proszę zamoczyć i przycisnąć. No właśnie. Kaligrafia to nie jest. To ja może coś łatwiejszego zrobię, może I. Tak, i teraz tak wichajstwo takie. Pyk. O, bardzo dobrze. O, widzi pan. No. Jeszcze kropkę nad I trzeba postawić. Dobrze. Napisanie gęsim piórem naprawdę nie jest łatwe. Polecam spróbować, jeśli będą państwo w Pelplinie. Tutaj w bibliotece i w samej katedrze można też spróbować na przykład obsługiwania czcionki drukarskiej, takiej, jaką posługiwał się Gutenberg. A ty, Robert, próbowałeś kiedyś gęsim piórem pisać? Nie, nie próbowałem, ale cały czas zastanawiam. Ja jestem leworęczny i piórem generalnie trudno mi się pisze, bo mańkuci mają to do siebie, że piszą lewą ręką i od razu rozmazują to, co piszą, kiedy piszą piórem. Także to jest takie niepraktyczne. No to ja nawet prawą rozmazywałem. Ale cały czas chodzi mi po głowie ta ławka, z której się spada, kiedy się zaśnie, bo to ławka była, tak? Tak, to była taka ławka, o którą oni się opierali, modląc się. Oni na niej nie siedzieli, tylko się opierali. No i jeśli oparli się za bardzo, jeśli tak przysypiali, no bo te modlitwy zaczynały się o 2 w nocy, jak słyszeliśmy, no to ta ławka opadała w dół, a oni z niej wypadali. I to był sygnał dla reszty, o, kolega zasnął. Tak, a jak reszta też już zaczynała przysypiać, no to się wtedy budziła. A kiedy nas do karczmy zabierzesz? No karczmy tutaj już nie ma. Ale przepisy zostały. Tutaj...

powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa ni... Wszyscy narzekają na deszcz, a na Lubelszczyźnie jest 27 stopni, słońce, piękne chmurki maleńkie. Super! Zapraszamy na Lubelszczyznę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 22 i 7 trójek. Od półtora miesiąca obywatele z Ukrainy mogą bez wiz wjechać do krajów Unii Europejskiej. Taką możliwość dają im paszporty biometryczne. O ogromnym zainteresowaniu takim dokumentem jeszcze przed wejściem w życie przepisów donosiły ukraińskie media, bo padały kolejne rekordy w ich wydawaniu. Polskim pracodawcom pracownicy zza wschodniej granicy są bardzo potrzebni, bo brakuje rąk do pracy. Teraz może być z tym różnie, bo w Polsce teraz chcą zostać zwykle tylko ci, którzy kiedyś już tu byli. Nowi nie, mówi właścicielka Agencji Pracy Tymczasowej Tatiana Kostyra. Te ludzie, które wcześniej pracowali w Polsce, oni są tak czy owak z Polską związani i oni wolą tutaj jednak zostać, ponieważ już tutaj są i rodziny. Podejrzewam, że tutaj do Niemiec, czy gdzieś tam dalej, do Belgii, czy Portugalii, Hiszpanii nie mają po co jechać. Pomimo, że bariera językowa jest wiadomo jaka, polskiego łatwiej się nauczyć. Po 11 czerwca obserwujemy codziennie stały wzrost tego wskaźnika. Elżbieta Pikor, rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I tak dane z 25 lipca. W ruchu wizowym do Polski wjechało dokładnie 6112 obywateli Ukrainy, natomiast w ruchu bezwizowym, czyli w oparciu o paszporty biometryczne, wjechało prawie 3000. Jeśli państwo chcą ściągnąć pracowników nowych z Ukrainy, jest problem ze ściągnięciem ich tutaj? Tak, co niektórzy, to kręcą nosem. A ile? Od razu stawka. Od razu ile, a za ile by taką pracę? No mówi się, 15 zł na godzinę, powiedzmy brutto. O nie, proszę pani, przecież w Szwecji dostanę więcej. Polska musi mieć świadomość tego, że będzie coraz silniejsza konkurencja o pracowników z Ukrainy. Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. To jest też rzecz, na którą warto się przygotować, tworząc jeszcze lepsze ramy prawne, właśnie umożliwiające im podjęcie bardziej stałych form zatrudnienia tutaj, ponieważ o ile liczba oświadczeń o zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce w ubiegłym roku to było 1 200 000 osób, takich oświadczeń zostało wydanych, to jeśli chodzi o tych Ukraińców, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne, tych osób jest tylko około 230 000. Mamy dużo Ukraińców pracujących w Polsce, jednak są to pracownicy sezonowi, nie mają stałych umów, nie płacą składek. Czy Polska jest krajem tranzytowym dla nich? Jest. Jest zdecydowanie krajem tranzytowym. Helena, Ukrainka z Kijowa, mieszka w Polsce od ponad 2 lat. I właśnie chciałabym podkreślić, że bardzo dużo młodych, oni traktują Polskę jako kraj tranzytowy i jadą dalej. Do Niemiec, do Francji już mniej, kiedyś jechała bardzo dużo. Holandia. To się wzmożyło przez te półtora miesiąca? Tak, zdecydowanie to widać, chociażby po tym, w jakiej cenie są w tym momencie bilety z Ukrainy do Polski, do Warszawy. Kiedyś bilet w dwie strony kosztował 700 zł. Mówisz o samolocie z Kijowa do Warszawy. O, teraz jest prawie 2 razy mniej, bo tak dużo osób w tym momencie przyjeżdża właśnie z tego powodu, że teraz są jakby otwarte granice. Natomiast rzeczywiście jadą dalej. W ciągu doby do Polski średnio wjeżdża na podkarpackich przejściach granicznych 40 000 podróżnych. 85% podróżnych to właśnie obywatele Ukrainy. Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego zauważyliśmy, że zaczął spadać mały ruch graniczny. Kartę małego ruchu obligują obywateli Ukrainy do poruszania się tylko w strefie 30 km od granicy państwa. W tym momencie zauważamy, że ten mały ruch graniczny spada. Jest to spadek 15, a nawet 16%. Na pewno jest to spowodowane też tym, że obywatele Ukrainy coraz częściej ubiegają się zamiast o karty małego ruchu granicznego, o paszporty biometryczne. Mając paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice i robić zakupy w całej właściwie Europie, byleby zachować ten termin 90 dni w ciągu pół roku. Ci, którzy byli tutaj już od lat, zostają. Ci nowi pracownicy wybierają po prostu inny kraj niż Polska. Dokładnie, dokładnie. Jest tak, ponieważ dużo też oni mają znajomych, którzy wcześniej jakoś wyjechali tam. Tam się ukorzenili, powiedzmy. Mają tam już pracę, no i tak znajomy ściąga znajomego, więc no Polskę to nowi przybysze z Ukrainy to traktują tutaj tylko i wyłącznie jak tranzyt. Obywatele Ukrainy z paszportem biometrycznym na teren Unii mogą wjechać na okres 90 dni. Muszą też mieć odpowiednio dużo pieniędzy na utrzymanie. Muszą pokazać te pieniądze. A o Ukraińców pytała Izabela Wośniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń zapyta dziś o silniki diesla, które w niedalekiej przyszłości mają być wycofane z produkcji, potem ze sprzedaży, a potem z użytkowania, a za nimi ma to samo spotkać silniki benzynowe i mają być zastąpione silnikami elektrycznymi. W jak dalekiej przyszłości? O tym już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Dziś potwierdzić mogę, że wycofamy z użycia samochody na benzynę i olej napędowy. Jasno oznajmił brytyjski minister środowiska Michael Gove, informując o zakazie sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi oraz z silnikami diesla. Spokojnie, spokojnie. Od 2040 roku. Plan dalekosiężny, ale chyba niezbędny. I o tym, jak i o tym, jak inni na świecie o środowisko walczą. Dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Morza szum, ptaków śpiew, jakaś jeszcze ładna muzyczka. Na lato okoliczności przyrody jak znalazł. Jeszcze trochę. No dobra, do rzeczy. Częściej jednak zamiast raczyć nas sielskim klimatem, natura wymywa nas ulewami. Dziś rano mieliśmy ulewy, które trwały blisko 12 godzin. To spowodowało, że fala zalała domy w wielu miejscowościach, w różnych rejonach globu. Około 10 tysięcy osób musieliśmy ewakuować. wywiewa wichurami. Wszystko zniszczone. Nie ma jak żyć. Nie wiem, jak znajdę pieniądze, żeby to odbudować. Suszy nadmiernymi upałami. Wody jest naprawdę bardzo mało, dlatego trzeba ją racjonować. To dlatego, że od 3 przynajmniej miesięcy nie padało. Najtrudniej jest na południu Włoch. Mąż mnie obudził w nocy i mówi: szybko, szybko, bo lasy płoną, pożar podchodzi do naszych domów, musimy uciekać. No dobrze, a co z tymi samochodami w Wielkiej Brytanii? Oxford Street, godzina szczytu. Lepiej wstrzymać oddech. Ludzie mówią, że to szkodliwe. Zgadzam się, ale nie mogę nic zrobić. Zrobić coś chce rząd. Chciałby, by w 2050 roku takimi ulicami jak Oxford Street przemieszczały się już tylko pojazdy elektryczne lub hybrydowe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A moim gościem jest pan Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Gwałtownie traktuje nas klimat, gwałtownie traktuje nas natura. Latem to chyba wychodzi najlepiej, prawda? Tak, bo mamy takie przesunięcie właśnie, że w tych okresach, kiedy zwykle mamy ekstremalną temperaturę, ona jest jeszcze, znaczy ekstremalne zjawiska pogodowe, to one jeszcze są bardziej jakby w tej chwili ekstremalne niż kiedyś. W obrębie jednego kontynentu możemy zaobserwować i susze, i ulewy. To normalne, czy to dziwne? Znaczy to jest normalne, poza skalą często tych zjawisk, które w tej chwili dostarczamy, bo to często są ulewy ponadprzeciętne w stosunku do tego, co było w ciągu ostatnich 30-40 lat, czy susze znowu też takie przekraczające skalę takich susz, jak były do tej pory. A sami sobie jesteśmy temu winni? No, nauka twierdzi, że sami, dlatego że no, jest to wynik ocieplenia klimatu, czyli zjawiska wywołanego przez nas poprzez nadmierną emisję gazów cieplarnianych. A gazy cieplarniane emitowane są głównie wtedy, kiedy spalamy paliwa kopalne, a spalamy je, bo są nam no, przynajmniej cywilizacyjnie potrzebne. Ocieplamy nimi nasze domy, jeździmy samochodami, zużywamy energię do wszelkiego różnego rodzaju aktywności, która pochodzi z paliw kopalnych w dużej mierze. No i chyba trochę się do nich przyzwyczailiśmy za nadto. No, nie da się uniknąć, że na pewno nas rozleniwiły. Aha. No i trochę rozleniwiły w ogóle całą tę sprawę klimatyczną, bo mam wrażenie, że więcej w niej polityki i właśnie rozmowy o biznesie związanym z tymi kopalnymi źródłami energii niż takiego naukowego podejścia. To znaczy od samego początku to był temat, którym mieszała się i polityka, i nauka. I tutaj myślę, że co do tych naukowych podstaw globalnego ocieplenia nie ma w tej chwili w zasadzie wątpliwości. Nikt nie znalazł kontrdowodu na tą teorię którą jest teoria globalnego ocieplenia. No, natomiast w kwestiach biznesowych no, tkwi ten bodziec finansowy, to znaczy to jest kwestia taka, no, to jest troszkę tak, kto wygra, kto przegra na tych zmianach, które są potrzebne, żeby uniknąć skutków globalnego ocieplenia albo uniknąć po prostu tego globalnego ocieplenia w nadmiernym stopniu, w takim, który by zagroził naszej cywilizacji. Ale sceptycy mówią, że to globalne ocieplenie służy z kolei innemu biznesowi, właśnie temu ekologicznemu biznesowi. Znaczy, oczywiście tak, bo istnieją technologie, które szkodzą klimatowi, można je zastąpić technologiami, które no nie szkodzą, albo przynajmniej szkodzą w dużo mniejszym stopniu. A można na nich biznes zrobić? No jak na każdym, jak na wszystkim, tak? Mhm. No, komuś się wydaje, że nie wiem, nie zbije biznesu na sprzedaży zapałek, nagle się okazuje, że wszyscy chcą zapałki, więc również takie rzeczy mogą być, tak jak to kiedyś po prostu wydobywaliśmy węgiel, wydawało nam się, że to jest jedyne możliwe źródło energii. I w końcu się okazało no, przez te lata, że możemy również to za pomocą ogni fotowoltaicznych robić. I w związku z tym no, teraz jest okres, kiedy powinniśmy to robić, bo mamy również podstawy naukowe do tego, że to jest lepsze. Mhm. Zmienią się źródła energii? Za ile? No myślę, że jak najszybciej, bo to nie tylko globalne ocieplenie nas do tego popycha, ale też no, coraz więcej jest tych różnych biznesowych do tego przesłanek, bo oprócz globalnego ocieplenia po prostu wyczerpują się paliwa kopalne dostępne po takiej rozsądnej, powiedzmy, czy niskiej cenie jak do tej pory. i cena odnawialnych źródeł energii w stosunku do paliw kopalnych zaczyna być konkurencyjna i myślę, że niedługo będzie na tyle konkurencyjna, że to się bardzo szybko rozkręci. Myślę, że polityka też idzie w dobrym kierunku, no bo ostatnio jak Donald Trump powiedział, że wychodzi z porozumienia klimatycznego, no to naraził się na ostracyzm wśród innych wielkich tego świata. No, bądź co bądź, Stany Zjednoczone podpisały porozumienie paryskie i nagle się okazuje, że przychodzi ktoś nowy i kwestionuje. W związku z tym, no to też takie jest troszeczkę tak naprawdę podważanie zaufania do samego kraju, w którym, którego się jest przywódcą. A też mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że same Stany Zjednoczone też są w dużej mierze, tak powiem, podzielone na te Stany, które bardzo silnie promują odnawialne źródła energii i też widzą w tym przyszłość, biznes swój i tak dalej. No i te Stany, które, no, tak powiedzmy, są właśnie sceptyczne z punktu widzenia gospodarczego co do tego, że to się w ogóle da zrobić. Także to też jest takie tąpnięcie i no akurat wyszło, że został wybrany prezydent, który reprezentuje bardziej te Stany. No i są Stany, które z tej ogólnoamerykańskiej prezydenckiej polityki się wyłamują. No oczywiście, no przede wszystkim Kalifornia, Hawaje, które chcą no, już bardzo szybko w 100% przejść na odnawialne źródła energii. Także tutaj też duże miasta w niektórych stanach, które być może są sceptyczne, ale Nowy Jork, prawda, no idą w tym kierunku, żeby się przestawiać na odnawialne źródła energii. Odejdźmy od Ameryki. Czy w całym świecie można wykreślić takie strefy, gdzie o klimat się dba, a gdzie o klimat się nie dba, czy nie da rady już w tej chwili? Znaczy, no, wydawało się, że po porozumieniu paryskim już tych stref nie ma, no ale zaczyna się jakiś tutaj nowy wyłom. Wiadomo, że Stany Zjednoczone, no Polska podpisała, ale też tak nie wiadomo do końca, po której stronie jest. Ale wydaje się, że generalnie, jeżeli chodzi o gospodarkę, to no, w zeszłym roku inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli w ten główny, taki symboliczną inwestycję chroniącą klimat, prześcignęły inwestycje w paliwa kopalne, więc coś jest na rzeczy na całym świecie. Brytyjczycy chcą samochody bez benzyny i bez oleju napędowego. 2040 rok, no i daleko i niedaleko. Ja myślę, że my też chcemy. Natomiast to nie tylko Brytyjczycy, bo no już kilka lat temu powstała taka Księga Polityki Transportowej Unii Europejskiej, gdzie też się mówi o w zasadzie wycofaniu, ale tylko z miast, tylko z dużych miast, właśnie samochodów, które spalają paliwa na rzecz samochodów elektrycznych do 2050 roku. Więc tutaj widać, że Brytyjczycy chcą przyspieszenia tego, a to nie tylko Brytyjczycy, bo też są koncerny samochodowe, które po prostu już zapowiadają, że one w zasadzie już zaraz zaprzestaną produkcji samochodów diesla, bo po prostu nie widzą w tym biznesu. Wie pan co, myślę sobie tak, że to może nawet całkiem szybko pójść, że ten 2040 rok to przyjdzie nam trochę wcześniej, bo jeszcze całkiem niedawno myślało się o domu zasilanym słońcem, kompletnie w kategoriach science fiction, a one są już na Ziemi. No są takie domy, nie są to domy z fabryk, tak jak kiedyś tu budowano, ale już powstają takie domy, które faktycznie być może będą schodzić z fabryk już zmontowanymi panelami fotowoltaicznymi. Natomiast samochody, no to wiadomo, to jest technologia, która od początku została sfabrykowana, tam ustrukturyzowana w taki sposób, żeby produkować produkt masowy, więc tutaj rzeczywiście jest szansa na dużo szybszą zmianę. Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy od poniedziałku do czwartku o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i cichą ssawką zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 100 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety. Bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów,